Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 października, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina, najważniejsze osoby w państwie, działacze Solidarności Walczącej i mieszkańcy Warszawy pożegnali Kornela Morawieckiego. Marszałek senior spoczął na Powązkach. Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata na żużlu. Papież przyjął na audiencji szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska. Kornel Morawiecki został pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczystość pogrzebowa miała charakter państwowy. Twórcę i przywódcę Solidarności Walczącej, kawalera Orderu Orła Białego, marszałka seniora Sejmu, pożegnali przedstawiciele władz, rodzina, przyjaciele i współpracownicy, w tym działacze ruchu opozycyjnego w czasach PRL-u. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Kornel Morawiecki był człowiekiem głębokich wartości i niezwykłej wewnętrznej siły. Niezłomnie dążył do wolności. Właśnie dlatego na tamtym banerze, który rozwinął razem z kolegami w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego, było napisane: wiara, niepodległość. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że przywódca Solidarności Walczącej był człowiekiem niezwykłym, zarówno pod względem życiorysu, jak i osobistych cech. Przywrócił on w Polsce pewną bardzo ważną i bardzo silną tradycję powstańczą. Premier Mateusz Morawiecki mówił o dziedzictwie swojego ojca. Twoje czyny, twoje dobro, wszystko, co zostawiłeś nam w szerszym i węższym wymiarze, jest silniejsze od śmierci. Mateusz Morawiecki powiedział, że jego ojciec miał wielkie pragnienie pojednania między Polakami. Chciał się, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać lepiej niż do tej pory. Chciałeś, żeby duch jedności przyświecał naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym wielkim zadaniem, mówił szef polskiego rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Władysława i Stanisław Krysiewiczowie, zamordowani podczas wojny za pomoc Żydom, zostaną uhonorowani przez Instytut Pileckiego. Uroczystość odsłonięcia tablicy zamordowanych przez Niemców małżonków odbędzie się w miejscowości Waniwo koło Białegostoku w ramach projektu Zawołani po imieniu. Dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski podkreśla, że małżeństwo Krysiewiczów wykazało się wielką odwagą i heroizmem, udzielając schronienia skazanym przez Niemców na śmierć Żydom. Jest to historia, która nawiązuje do tych, o których mówiliśmy dotychczas. To znaczy jest to rodzina z piątką dzieci, których rodzice zostali zamordowani za okazanie pomocy i danie schronienia. Około 8-9 osób, które były przechowywane. W tym wypadku, co też nie zawsze jest możliwe, znamy imiona i nazwiska większości Żydów, którzy byli ukrywani. Władysława i Stanisław Krysiewiczowie w 1993 roku zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Teraz wielki sukces Bartosza Zmarzlika. Polak został mistrzem świata na żużlu. Swój sukces przypieczętował podczas Grand Prix w Toruniu. Zmarzlik do ostatniej rundy indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu przystępował z 7-punktową przewagą nad Rosjaninem Emilem Sajfudinowem i 9-punktową nad Duńczykiem Leonem Madsenem. Polak odpierał dzielnie ataki rywali, a mistrzostwo przypieczętował w biegu półfinałowym. Spełniło się marzenie. Ja tak na dobrą sprawę jeszcze do mnie nie dociera, myślę, bo jestem przemarznięty, zmęczony. Zobaczcie, co się nawet z rękoma dzieje, odcięło mi. Ale jestem niesamowicie szczęśliwy. Myślę, że był naprawdę trudny wieczór. Cieszę się z tego, że sobie poradziłem z tym doskonale, bo wszystko to było widać w półfinale, gdy widziałem wszystko na jedną kartę i że potrafię się skoncentrować i wygrać w sumie tak na dobry, najważniejszy bieg w roku dla mnie. Najtrudniejszy, najważniejszy, bo tam było albo wszystko, albo nic. Zmarzlik jest trzecim polskim mistrzem świata po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Golobie. Toruń, Adam Malecki. Papież przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Po spotkaniu z Franciszkiem były polski premier rozmawiał z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Donald Tusk przybył na audiencję z rodziną, żoną, dziećmi, ich małżonkami i 3 wnukami. Rozmowa z papieżem trwała 10 minut. W komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego czytamy, że obie strony wyraziły zadowolenie z dobrych relacji Watykanu i Unii Europejskiej. Tematem rozmów były kwestie międzynarodowe i regionalne, a szczególnie przyszłość Unii i migracja. W dokumencie mowa jest o wsparciu Kościoła dla budowy Europy bardziej solidarnej, pokojowej i respektującej tożsamość jej narodów.

Gloria, msza kubańska, a skąd msza kubańska znalazła się pośrodku Wielkopolski? O tym będziemy Państwu dzisiaj opowiadać prosto z tego niezwykłego miejsca. Od najdawniejszych czasów wzgórze opodal miasta Gostynia było nazywane Locus Matri Dei. A potem na to wzgórze trafili ojcowie Filipini, a ponad 14 lat temu rozpoczął się festiwal Muzyka Sacromontana. Jak zawsze ostatni tydzień września i początek października. Przed nami wielki finał. My z trójką jesteśmy w Gostyniu już po raz piąty, więc mamy taki mały jubileusz. Ze mną goście i gospodarze. Może zaczniemy od gości. Pan Marek Dyrzewski, muzykolog, znawca twórczości Józefa Zajdlera, kompozytora świętogórskiego. Witamy pięknie. Witam Państwa. Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I gospodarz, ksiądz Marek Dudek, superior. Witamy pięknie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Księże superiorze, my jesteśmy już po raz piąty w tym niezwykłym miejscu, ale rytmy kubańskie to chyba po raz pierwszy w Gostyniu. Tak, o ile pamiętam, to nie było tego typu mszy. Była msza kreolska, ale to była jednak innego rodzaju muzyka. Natomiast tutaj rzeczywiście te rytmy były bardzo porywające i momentami zaskakujące, jeśli chodzi o taką twórczość, która nazywana jest mszą. My jesteśmy przyzwyczajeni do liturgii statycznej rzymskiej, a tu można powiedzieć o zgrozo, że nogi rwą się trochę do tańca. Tak, myślę, że chodziło tutaj o taką też ekspresję, o pokazanie tej rzeczywistości boskiej z tą ludzką, bo liturgia jest dziełem bosko-ludzkim, oddajemy chwałę Panu Bogu, ale robimy to na sposób ludzki i tutaj kultura ma ogromny wpływ i ma taki ścisły związek z tym, co wykonujemy, jak to robimy, w jaki sposób przekazujemy te treści. Przede wszystkim entuzjazm, przede wszystkim radość, która udzielała się ze sceny wspaniałej tutaj świętogórskiej publiczności, a to za sprawą muzyki pięknej, nie byle jakiej, ponieważ twórcą tej mszy jest José María Vitier. To jest kompozytor, jeden z najwybitniejszych kompozytorów współczesnych Kuby. Skomponował ją w 1996 roku, dedykując ją patronce Kuby, Matce Boskiej, z Cobre. Więc mieliśmy okazję wysłuchać połączenia rzeczywistości elementów muzyki klasycznej, bo to kompozytor, który wychował się na muzyce klasycznej, ale ponieważ mieszka na Kubie, włączył swojego utworu również etniczne instrumenty, jak również sposób śpiewania, grania na tych instrumentach. Stąd taka wybuchowa mieszanka artystów z Kuby, z Wenezueli i tutaj z Wielkopolski. A skąd ten pomysł, żeby Kuba przyjechała do Wielkopolski i jeździł pan aż na Kubę po tą mszę? przypadek sprawił, że rzeczywiście sięgnąłem po płytę audio. Zresztą to była jedyna płyta z muzyką sakralną w tym pięknym kraju, gdzie półki aż pękają od muzyki etnicznej, latynoskiej, różnej, ale to jest szczególna muzyka, dlatego przyjechała tutaj na Świętą Górę. Jeżeli pani pozwoli, pan Marek Dyrzewski. Sprostować pani, jakby to powiedzieć, zaskoczenie, że muzyka rzymska, taka statyczna i tak dalej, nic z tych rzeczy, dlatego że właśnie akurat w tym miejscu, na Świętej Górze w Gostyniu, gdzie działała kapela, z którą związany był Józef Zajdler, to ta muzyka jest pełna radości. Dlatego, że to jest jakby impuls samego świętego Filipa Neri, który właśnie wniósł to był apostoł Rzymu w XVI wieku, który wychował wielu wspaniałych kompozytorów i on właśnie wniósł do przeżywania wiary ten czynnik właśnie radości. Proszę zauważyć, że akurat dzisiaj, kiedy będziemy słuchali nieszporów Józefa Zajdlera, są to drugie nieszpory, które tutaj zabrzmią, w psalmach często powtarza się właśnie jubilare, ten czasownik, czyli właśnie radośnie śpiewać, śpiewać z radością, exaltare, nie posiadać się z radości, wyskakiwać w górę, klaskać w dłonie. Więc właśnie ta muzyka świętogórska, ona jest w tym sensie synchroniczna z tonacją radości tej mszy, że właśnie w większości przypadków jest to muzyka pełna radości właśnie. Gaudium i sacrum, te dwa czynniki, radość i to, co święte, tutaj na Świętej Górze się bardzo harmonijnie spajają. A ten pomysł, żeby, może eksperyment, żeby łączyć elementy w muzyce ludowe, elementy muzyki jazzowej właśnie z muzyką klasyczną, z liturgiczną, to taki pomysł, teraz patrzę z powrotem na mszę kubańską, taki pomysł trochę misjonarski, wchodzimy cudzymi drzwiami, wychodzimy swoimi, ksiądz Marek Dudek. Tak to było, że kiedy misjonarze przybywali do danego kraju, to też zawsze brali pod uwagę miejscową kulturę, zwyczaje, nadając im nowy sens, ten wymiar chrześcijański, nie negując tego wszystkiego, nie przekreślając, ale właśnie używając tego dla celów głoszenia wiary, głoszenia Ewangelii. Bo na to był... polega akulturacja, tak. Ta idea akulturacji właśnie. Tak to właśnie było i myślę, że w ten sposób można też spojrzeć na tą mszę świętą, na tą mszę kubańską, która zawiera takie właśnie elementy i twórczości takiej ludowej, ale też klasycznej. To wszystko razem połączone w bardzo, bardzo ciekawy, inspirujący naprawdę do głębokich przeżyć sposób. No to posłuchajmy kolejnego fragmentu, kolejnej części mszy kubańskiej. Solo Kolejna część mszy kubańskiej niezwykłej, która wybrzmiała na festiwalu Muzyka Sacromontana, 14. festiwalu na Świętej Górze, na którym jesteśmy. Obserwujemy, co się tutaj dzieje. Ze mną goście i gospodarze, przypominam, pan Marek Dyrzewski, muzykolog, znawca twórczości kompozytora Józefa Zajdlera, dyrektor artystyczny Wojciech Czemplik i gospodarz miejsca ksiądz Marek Dudek, superior. Ta msza, ksiądz powiedział, że rozpoczęła się takim rzewnym, przejmującym Kyrie i historią Kuby. Tak to odczuwam też, odczuwałem przeżywając ten koncert, słuchając tej muzyki, że w niej zawarte są dzieje Kuby. Bolesny czas wybrzmiał bardzo mocno w Kyrie, które było bardzo poruszające, tak aż gdzieś wzruszenie się budziło. Niesamowita muzyka z taką, no, jakąś nutą, która gdzieś aż tam do serca głęboko przenikała. Więc ta msza nie tylko była radosna, ale też miała takie momenty jakiejś refleksji nad historią tego narodu. To jest festiwal, na którym można usłyszeć najróżniejsze stylistyki muzyczne. Taka koncepcja była od początku, patrzę się na Wojciecha Czemplika. Tak, rzeczywiście cechą tego festiwalu jest też różnorodność, bo oczywiście oprócz muzyki naszego patrona Józefa Zajdlera i innych kompozytorów wielkopolskich okresu klasycyzmu, tych tutaj, które bogato prezentują zasoby Biblioteki Świętogórskiej, pokazywaliśmy również mszę Misa Tango, mszę kreolską, mszę Luby, czarnego afrykańskiego lądu. Tak więc staramy się pokazywać różne odcienie tej sakralnej muzyki. A ojcowie mają wpływ na repertuar? Czy to jest tak, że przybiega pan Wojciech Czemplik i mówi, wiem, w tym roku to zagramy, to i to? Ojcowie mówią, nie, już za dużo. Członkowie stowarzyszenia na pewno mają wpływ na to. Pan Wojtek tutaj inspiruje, ale też w gronie członków stowarzyszenia, w którym działa nasz ksiądz Jakub, takie padają ustalenia. Ja raczej cieszę się na każdy koncert i zawsze z zaciekawieniem czekam na kolejne pomysły, bo to jest bardzo ważne. Ten festiwal nie działa tak, powiedziałbym, tylko rutynowo, że wiem, że znowu będzie to i tamto, ale zawsze jest coś nowego, coś ciekawego, coś zaskakującego, co rzeczywiście zachęca do tego, by tutaj w tych koncertach uczestniczyć. Pan Marek Dyrzewski, pan jest niejako od początku festiwalu, od początku rodzenia się tej idei. Jak pan usłyszał, Święta Góra, Gostyń, małe miejsce, to nie miał pan takiej myśli, to nie może się udać. Nie, proszę panią, pani żartuje. Ja przecież wiem, jaka jest ranga samej świątyni tutaj. To jest przecież jedno z największych arcydzieł architektury sakralnej polskiego baroku, kopia, właściwie replika słynnej świątyni weneckiej, Baltasare Longhene, Santa Maria della Salute. No a poza tym, kto budował tę świątynię? Jeden z catenacji włoskich architektów i taki drugi Bernini, działający w Polsce, Pompeo Ferrari, który tutaj wznosił tę kopułę. Także to jest jedno z najważniejszych miejsc kultury sakralnej w Polsce. Natomiast moim zaskoczeniem była pierwsza wizyta na zaproszenie pana Wojtka Czemplika, kiedy miałem okazję dotknąć rękopisów Józefa Zajdlera i po prostu przeżyłem wtedy szok, ponieważ stwierdziłem, że to nie jest prawda, co dotychczas twierdziła muzykologia, że polska muzyka nie ma właściwie mocnego klasycyzmu. My mamy świetny barok, Gorczycki, Pęgiel, prawda? No ale z klasycyzmem to może skromniej. Nowański na pociechę, też kompozytor wielkopolski, tutaj nawiasem mówiąc również prezentowany, ale ten Zajdler objawił mi się natychmiast jako polski Mozart, tym bardziej, że pierwszy festiwal jemu dedykowany prezentował kilka kompozycji skomponowanych, uwaga, w latach 1786-1791, a więc jest to 5 ostatnich lat życia Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czyli to nie jest tak, że to jest jakiś import spóźniony, tylko to jest czas, kiedy Beethoven dopiero szuka swojego głosu w muzyce. To jest cudowna muzyka sakralna o najwyższym poziomie kunsztu kompozytorskiego. I ponieważ akurat tak się składa, że państwo Teraz dyskutujecie o tych dodatkach festiwalu. Natomiast jądrem tego festiwalu, jego ideą taką naczelną jest to, żeby prezentować tu w tym miejscu, gdzie działała słynna kapela Ojców Filipinów, cudowny właściwie organizm, zarówno gdy chodzi o wykonawstwo, jak i twórczość, jak i kształcenie muzyków, żeby prezentować te arcydzieła muzyki sakralnej dla tej bazyliki skomponowane i dla sprawowanej w niej liturgii, mało tego, arcydzieła, które uwzględniały specyfikę przestrzenną tej świątyni. I o tym będziemy rozmawiać w drugiej godzinie, na którą już Państwa zapraszamy. Ten pierwszy weekend festiwalowy, gdzie wybrzmiała msza i gdzie również wybrzmiał Stanisław Moniuszko w repertuarze sakralnym bardzo mało znanym. A zatem posłuchajmy teraz fragmentu z mszy Stanisława Moniuszki, Des Dur, a potem wrócimy do naszych fantastycznych opowieści niezwykłych gości. Sanctus z mszy Stanisława Moniuszki, z mszy Des Dur. To mało znana rzecz. Patrzę tutaj na pana Marka Dyrzewskiego. No ja myślę, że to jest bardzo piękna okoliczność, że wreszcie w tym roku obchodów 200. rocznicy urodzin Moniuszki, obchodów, które z przykrością to mówię, odbębniono w naszym kraju, uczyniono ukłon wobec jego dzieła sakralnego. Trzeba pamiętać, że Stanisław Moniuszko był związany przez 18 lat z kościołem świętego Jana w Wilnie, był jego organistą. Mnóstwo muzyki sakralnej komponował też dla innych świątyń Wilna, no i między innymi dla kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Słynne litanie Ostrobramskie, tak, uważane za najpiękniejsze. Tak, cztery litanie ostrobramskie. Ale z kaplicą ostrobramską był emocjonalnie związany, dlatego że wymienił tam obrączki ślubne ze swoją przyszłą ukochaną żoną, Aleksandrą Milerówną. Tam wziął ślub, no i tak to dedykował rzeczywiście mojej matuchnie, prawda? Poza tym trzeba pamiętać, że Moniuszko jako człowiek głębokiej wiary, nawet w okresie warszawskim, przecież w końcu w okresie triumfów jego dyrygenckich, kompozytorskich, za każdym razem, gdy wychodził dyrygować kolejnym spektaklem, klękał przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej i modlił się. A dlaczego w takim razie muzyka sakralna, kompozycje religijne Stanisława Moniuszki w porównaniu z jego operami są tak niewiele znane? A to nie jest wina Moniuszki, tylko to jest wina kraju, który nie potrafi być godnym dziedzicem tego genialnego kompozytora. Proszę pani, ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest ukłon wobec Gostynia. Skromny, jeżeli chodzi o format, to jest kilka koncertów, ale bardzo nośnych w sensie kulturowym. Wratislavia Cantans, ogromny festiwal, maszyna organizacyjna niezwykła. W tym roku na 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki nie poświęcili mu ani jednej nuty na Wratislavii Cantans, który to festiwal był kreowany swego czasu przez Andrzeja Markowskiego jako w istocie jedyny w krajach komunistycznych festiwal muzyki sakralnej prezentowany we wnętrzach sakralnych. Dzisiaj ani jednej nuty Stanisława Moniuszki, przy czym mamy mnóstwo mszy. Są msze łacińskie, są msze a cappella, są msze do tekstów polskich. To ja w obronie jednego festiwalu tutaj stanę. Festiwal w Kudowie-Zdrój, festiwal Stanisława Moniuszki, prawie 60 lat tradycji. W tym roku, owszem, znalazły się dzieła sakralne na tym festiwalu. Tak, to wiem, no ale to dzięki zabiegom pana dyrektora Rybarczyka. Ale nośność Wratislavii Cantans jest nieporównywalna. Więc ja chcę powiedzieć, że no, głęboki ukłon składam. Ja myślę, że po prostu, proszę panią, jak jest 200-lecie kompozytora, to myśmy powinni mieć w sklepie do dyspozycji cały komplet płyt dzieł sakralnych Moniuszki i wszystkie opery, i wszystkie wydania nut, i również śpiewnik domowy. Tego wszystkiego niestety nie ma. Powoli nagrywają się kolejne nieznane pieśni ze śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki. Czekamy na kolejne realizacje. Ale dlaczego powoli? Przecież jest 200-ta rocznica. No bo tych pieśni było ile? Proszę panią, blisko 300. A no właśnie. Większość z nich nie zaaranżowana na większy skład niż fortepian. Ale i po głos. Co? Przecież to były pieśni, śpiewnik domowy. 12 tomów na głos z fortepianem do śpiewania domowego. To jest idea tego zbioru cudownego. A msza, panie Wojciechu, jak to się stało, że akurat ta msza na festiwalu to był też pana wybór? Tak, to był efekt porozumienia z zespołem Śląsk, z dyrekcją, ponieważ przypomnę tutaj, że mszę piotrowińską mieliśmy okazję usłyszeć i to w wspaniałej interpretacji profesora Stuligrosza przed kilkoma jeszcze laty i chóru Poznańskie Słowiki, a więc nie mogło być inaczej, jak usłyszeć w tym roku, w roku jubileuszu mszę Desdur Moniuszki. Czy msza Desdur była komponowana już jako dzieło muzyczne, czy też jako kompozycja liturgiczna, którą można byłoby wykonać w trakcie liturgii? Nie, one były, te msze, komponowane jako dzieło muzyczne i zarazem liturgiczne. Tego oderwania, które dzisiaj charakteryzuje naszą kulturę, w tamtym czasie nie było. Wszystko to służyło właśnie upiększeniu liturgii, czyli tego servicium divinum, służby Bożej, która powinna być zarówno żarliwa, jak i piękna. Czyli panowie, ten utwór, msza Moniuszki, można byłoby wykonać, wpisując ją w całą liturgię? No, oczywiście. Tak, teoretycznie oczywiście tak, natomiast praktycznie dzisiaj niestety świat pędzi. Ludzie patrzą, przychodząc do kościoła, niestety patrzą, jak długo ta msza będzie trwać. Tak Panu Bogu ten czas wyliczamy. Ale to może warto byłoby spróbować. Odwołam się tutaj do takiego przypadku, kiedy Jan Paweł II celebrował mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra. A dyrygował von Karajan. Tak, Karajan. I wtedy nikt nie patrzył na zegarek. I ta płyta dzisiaj, ona nas porusza, ponieważ to jest po prostu ten głos papieża też w tym momencie, kiedy te wersusy liturgiczne śpiewa to wszystko razem i ten Karajan. Człowiek, i ten Mozart. I ten Mozart, prawda? To Agnus Dei po prostu zjawiskowe, niebiańskie. Więc to jest możliwe. Czy natchnęliśmy gospodarzy festiwalu? No może ja dodam, rzeczywiście takie pomysły były, bo przecież wykonaliśmy dwie msze pasterskie Józefa Zeidlera na motywach ludowych, ale kiedy wyczytałem w starych zapiskach, że czas wykonania tych mszy, tych arcydzieł, to była 4 rano, księża z uśmiechem na mnie spojrzeli, kto przyjdzie tak wcześnie, żeby uczestniczyć w tej liturgii i usłyszeć tak piękną muzykę. Ale na przykład msze Józefa Zeidlera są bardzo krótkie. To jest do udźwignięcia, przepraszam za to wyrażenie. Zobaczymy. Może, ale na pewno nie na 15, bo znając organizatorów, już w głowie mają różne pomysły, które pewnie już powoli się realizują. No to zamknijmy tę część spotkania jeszcze jedną częścią mszy kubańskiej Sanctus, a my spotykamy się na Świętej Górze chwilę po godzinie 7.